Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No już prawie dwie minuty po godzinie pierwszej na naszym radiowym zegarze. No i proszę jeszcze raz mi dać tę przyjemność i móc powiedzieć do radiowego mikrofonu. Oto nowe nagranie zespołu The Rolling Stones. No to jest taka pora, drodzy Państwo, że na pewno niektórzy z Państwa mogą być zmęczeni, mogą być już bardzo śpiący, no i ale kiedy się słyszy o tym, że formacja The Rolling Stones nagrała nową piosenkę, mówiąc nową dosłownie, no i ten utwór jest no stonesowy, nie da się ukryć, jest rock'n'rollowy, jest energetyczny, no to chyba nie da rady zasnąć o tej porze, prawda? Angry, proszę Państwa, to już tydzień czasu ma to nagranie, ale cały czas jest nowe i cały czas cieszymy się tym, że The Rolling Stones wracają z nową płytą. Ona ukaże się 20 października, zatytułowana będzie Hackney Diamonds. Będzie to rzecz jasna pierwsza płyta bez Charlie'ego Wattsa, pierwszy studyjny album od 2016 roku. Wtedy panowie zaprezentowali swoje utwory, swoje wersje znanych utworów na albumie Blue and Lonesome. No i zobaczymy. Jeżeli będzie, i to nie jest tak, że to The Rolling Stones i zawsze trzeba powiedzieć, że jest okej. Okay. No mówię państwu zupełnie szczerze, tak jak staram się w audycjach szczerze mówić, że to nagranie moim zdaniem, no kciuk do góry, na pewno. Czekamy 20 października. A tak naprawdę dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc. Witamy państwa bardzo serdecznie w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, ale nie tylko ja mówię dobranoc. Jest dzisiaj też Halina Leszczyńska, która program zrealizuje i ta w takim składzie zostaniemy z państwem przez dwie najbliższe godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy nadzieję, że państwo jeszcze nie śpią. Baszka Marcinik, zapowiadając mój program, a wszystko słyszałem z korytarza radiowego, powiedziała grunge'owy grabek. No i rzeczywiście grunge'owy grabek dzisiaj oczywiście, że będzie do godziny trzeciej, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze teraz zapraszam Państwa na pustynię, na naszą ulubioną pustynię stonerową, rockową, bo po takich pustyniach lubimy sobie błądzić podczas naszych nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja widziałem, że tej płyty za szybko nie odłożę na bok, bo ona gdzieś często się kręci, gdzieś często gra i myślę, że słuchacze po drugiej stronie naszych nocnych spotkań jeszcze nie do końca poznali z tej strony Margarita Witch Cult. To jest album debiutantów, nie licząc małej demówki, którą wcześniej wydali, debiutantów z Birmingham, którzy stworzyli naprawdę doskonałą, nie boję się użyć tego słowa, płytę, przesiąkniętą dobrą pustynią, tak jak Państwu powiedziałem, fajnymi riffami, ciekawymi melodiami, no i dobrym przez tego, w dobrym tego słowa znaczeniu, rock'n'rollem. Także zanim ta płyta gdzieś wyląduje na półce, żeby troszeczkę odczekać, no to jeszcze jeden dzisiaj fragment, tak żeby Państwa rozbudzić, tych, którzy chcą zamknąć oko. We'll be right back. 18 minut po godzinie pierwszej, program trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc i trio Margarita Witch Cult, pochodzące z Birmingham w Wielkiej Brytanii, które, tak jak powiedziałem, wydało niesamowity debiutancki album. No i to jest chyba ten moment, żeby odłożyć go na półkę i dokonać tego zabiegu, o którym Państwu często opowiadam, żeby płyta poleżała, przeczekała, a potem wróciła do nas jeszcze ze zdwojoną mocą. I tak było z albumem kolejnym, który teraz właśnie z tej półki wyciągnąłem. We'll be right back. No właśnie. Lubimy? Pewnie, że lubimy. Z tego wszystkiego nie przypomniałem Państwu dzisiaj naszego adresu internetowego, właściwie adresu do skrzynki mailowej michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. I to, jak zawsze powtarzam, przecież to idealna pora do słuchania radia i idealna pora do pisania wiadomości. Proszę dać znać, czy Państwo nie śpią, czy Państwo mają radio włączone. Będzie nam bardzo miło. Tak jak chyba bardzo miło jest wrócić do tej ekipy czteroosobowej tym razem, ale też z Wielkiej Brytanii, z Bradford dokładnie. Cyclona, tak się nazywają, i to chodzi o ten zabieg, o którym Państwu opowiadałem, żeby odłożyć gdzieś płytę na bok. I myślę, że wśród słuchaczy, którzy są po drugiej stronie radia i znają ten zespół i dawno tej płyty nie słuchali, no to teraz troszeczkę radości udało się sprawić, bo to dobre też pustynne rockowe granie. Płyta Palo Verde, ona została wydana w sierpniu 2022 roku. Piękne okładki, piękne kolorowe okładki tych albumów, a tych albumów już dokładnie jest 3 sztuki. No i wiadomo, że nie o okładkach i nie o grafikach będziemy rozmawiali w tej audycji, ale o muzyce, więc jeszcze 2 nagrania od zespołu, który pisze o sobie Kebab and Roll Desert Rock from Yorkshire. Proszę posłuchać. Myślę sobie o rzeczach wspólnych dla zespołów Margarita Witch Cult i zespołu Cyclona i myślę sobie o rzeczach, które mogą dzielić muzykę tych dwóch bandów z Wielkiej Brytanii. Na pewno te wspólne to piękne, rozbudowane kompozycje, wspaniałe riffy, dobra melodia, rock'n'rollowe podejście do tematu. O tych, które dzielą dwa zespoły, jeszcze nie zdążyłem pomyśleć, bo tak się stęskniłem. Nie wiem jak państwo, z albumem Palo Verde z roku 2022 roku, z albumu, z którego dzisiaj dla państwa wybrałem Gasoline, Rainbird i 1975, mówiąc zupełnie po polsku. Mówiąc zupełnie po polsku, też powiem, że mamy 22 minuty do godziny drugiej, że państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, a w nim audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, która emitowana jest w każdą środę między pierwszą a trzecią i w każdy piątek między pierwszą a trzecią. No to temat pustynny zamknęliśmy. Otworzymy szufladę z muzyką polską.

Jak zwykle krótko, szybko, zwięźle i na temat zespół Komety, który zmienił barwy wytwórni. No i mamy Z rąk do rąk piosenkę, która pojawia się już na koncertach, ale jeszcze płyta nie jest wydana. I to premierowo, gdzie Grabiek mówi dobranoc. Premierowo też trzecia zapowiedź nowej płyty Kim Nowak. Nie wiem jak według Państwa, ale dla mnie jest 3-0. Kim Nowak to trzecia propozycja, która zapowiada najnowszą płytę. Kim Nowak to zespół, który powstał pod koniec 2009 roku, założony przez Fisza, Amadea i Michała Sobolewskiego. No i teraz wraca 27 października po 11 latach z nowym albumem, który będzie zatytułowany My.

Yeah.